To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, środa, czwarty dzień października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prokuratorzy wracają do obozu w Suszku na Pomorzu, gdzie w sierpniu zginęły dwie harcerki. Pisma kolejną propozycję w sprawie zmian w KRS-ie ma być akceptowana przez głowę państwa. Ale na początek pilna informacja ze Szwecji. Krótka informacja na początek od Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Jacques Dibosze, Joachim Frank i Richard Henderson, laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Więcej w serwisie Trójki za godzinę. W drugiej połowie października prokuratorzy wrócą na teren byłego obozu harcerskiego w Suszku w województwie pomorskim. Odbędzie się tam drugi eksperyment procesowy. W sierpniowej nawałnicy zginęły tam dwie nastolatki, a ponad 30 obozowiczów zostało poszkodowanych. Prokuratorzy zaplanowali drugi eksperyment procesowy. Ma być przeprowadzony w warunkach zbliżonych do dnia, w którym doszło do tragedii. Śledczy sprawdzą, jak oznaczone były drogi ewakuacyjne z obozu, mówi prokurator Paweł Wnuk. Eksperyment procesowy zostanie przeprowadzony w porze nocnej i tak jak poprzednio, jego celem będzie dokonanie oceny widoczności oznaczeń drogi ewakuacyjnej. Prokurator w tej sprawie bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia tej czynności z udziałem ustalonych przez siebie świadków. Jeżeli chodzi o udział osób, które w tej czynności mogą uczestniczyć, decyzja w tym zakresie nie została jeszcze podjęta, jakie to będą osoby. Śledztwo w sprawie śmierci nastoletnich harcerek w Suszku jest prowadzone w sprawie, nikomu nie postawiono zarzutów. Będzie kolejna propozycja dotycząca wyboru sędziów do KRS, gdy procedura wyboru 3/5 okaże się nieskuteczna, zapowiada wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS. Nasza propozycja daje nam nieznaczną większość, musi być zaakceptowana przez prezydenta. Nie chcemy iść na kolejne weto, dodaje. Dopytywany o propozycję prezydenta imiennego głosowania parlamentarzystów w przypadku nieuzyskania większości 3/5 głosów, mówi, to jest taki podział parytetowy, tylko jak się przyjrzymy szczegółom, to powstaje taka dość dziwaczna sytuacja, w której niewielka grupa posłów może wybrać się przedstawiciela do KRS-u, co wydaje się być niezgodne z duchem konstytucji. Pytany, czy kandydatura Barbary Piwnik na szefa KRS jest możliwa, odpowiada, że nie chce na zapas mówić o kandydaturach. Biało-czerwoni wylecieli do Erywania, gdzie jutro zagrają z Armenią w przedostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. 3 dni później podejmą zespoł Czarnogóry. Wciąż nie wiadomo, czy w czwartkowym spotkaniu wystąpi Maciej Rybus. Piłkarz jest co prawda gotowy do gry, ale Adam Nawałka może nie chcieć ryzykować. Pewnie jakby to był ostatni mecz, może finał, czy właśnie no ten ostatni mecz może być jak finał, to pewnie mógłbym grać, tak, ale musimy pamiętać, że nawet w przypadku wygranej naszej w Armenii, jeżeli w Podgoricy któraś z drużyn zdobędzie 3 punkty, to ten ostatni mecz będzie dla nas jak finał i o tym też musimy pamiętać i na pewno sztab o tym wie. Przed kadrą Adama Nawałki bardzo trudne 2 spotkania, ale skrzydłowy Kamil Grosicki ma na takie mecze sposób. Pełna koncentracja, 100% zaangażowanie na boisku i spokój. Zawsze trener nam powtarza, że mamy grać spokojnie, konsekwentnie i realizować wszystkie założenia. Polska z dorobkiem 19 punktów jest liderem grupy E. Biało-czerwoni o 3 punkty wyprzedzają Danię i Czarnogórę. W Rosji dobiegają końca prace związane z przygotowaniem stadionów na przyszłoroczny mundial. Mówił o tym Władimir Putin w trakcie spotkania z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego Piłkarskich Mistrzostw Świata, które rozpoczną się 14 czerwca w przyszłym roku. Oprócz 12 stadionów w 11 miastach modernizowane są stare, budowane nowe lotniska. Powstaje też nowoczesna sieć wewnętrznego transportu publicznego. Prezydent Rosji zażądał, aby Komitet Organizacyjny zadbał o dostępność biletów na mecze dla osób niezamożnych. Bezpieczeństwa na stadionach i wokół nich będzie strzegło 500 000 funkcjonariuszy Policji, Gwardii Narodowej i służb specjalnych. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Przelotne deszcze, zwłaszcza na północy, na szczytach Karpat deszcz ze śniegiem i śnieg. Najcieplej teraz we Wrocławiu 15 stopni, w Gdańsku, Krakowie i Katowicach 13, w pozostałej części kraju do 12, najzimniej w Zakopanem 10 stopni. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei. 17 dzień papieski. Idźmy naprzód z nadzieją. Daj szansę zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Wpłać na stypendia. Wyślij SMS pomoc pod numer 74265. Koszt 4,92 zł z VAT. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Debiutancki album Kaliny. Czyste szumienie. Ambitny pop z głową i sercem. Porywa lekkością, wzrusza i zachwyca. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, FINA i Radiowa Trójka. Moje czyste szumienie polecam z czystym sumieniem. Kalina. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, prawie 7 minut po południu. Kto wie, być może telematyka upowszechni się wśród polskich kierowców. Co to takiego? To jest system wykorzystujący urządzenia do przesyłania danych o ruchu pojazdu. Już teraz na naszym rynku są ubezpieczyciele, którzy oferują niższą składkę OC tym, którzy poddają się dobrowolnemu monitoringowi. I w ten sposób potrafią udowodnić, że jeżdżą bezpiecznie, zgodnie z przepisami. Jak informuje Rzeczpospolita, największy polski ubezpieczyciel, a mianowicie PZU, rozważa wprowadzenie systemu do swojej oferty. Dzięki temu możliwe będzie dopasowanie wysokości składki OC do ryzyka, które stwarza kierowca. Z rozwiązania takiego od dawna korzystają kierowcy we Włoszech, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Jak przekonują eksperci, telematyka przynosi korzyści wszystkim ubezpieczonym kierowcom. Może wpłynąć na stabilizację cen za polisy, a nawet je obniżać. Nie jest tajemnicą, że najwięcej firmy ubezpieczeniowe zarabiają na bezpiecznie, bezwypadkowo jeżdżących kierowcach. Warto zatem zadbać, by płacili niższe składki. Być może to zmobilizuje pozostałych do zmiany przyzwyczajeń, do zmiany stylu jazdy. W co, powiem szczerze, troszkę wątpię, o czym za chwilę. Niższa składka za monitoring, czy tak, czy nie? Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach, w telefonach, a moim gościem jest pan Cezary Świerszcz, firma Bakka, która opracowała rozwiązanie telematyczne dla ubezpieczycieli. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Jak działa telematyka? Można program zainstalować na przykład w smartfonie albo zamontować w samochodzie specjalne urządzenie? Dokładnie w ten sposób, tak? To znaczy klienci mogą na swoim telefonie zainstalować aplikację, która będzie sprawdzała, w jaki sposób jeżdżą i oceniała ten styl jazdy. Mhm. Wgląd do tego klienci będą mieli jakby przez... albo w telefonie, albo też przez dedykowany portal, gdzie mogą zobaczyć sobie więcej szczegółów. Czyli można sprawdzić, jak jeździłem. Taki program zatem zbiera dane. Zapewne o prędkości. Coś jeszcze? Znacznie więcej, bo nie tylko prędkość. Prędkość to jest tylko jeden z parametrów, ale sprawdzamy też, jak klient, kierowca przyspiesza, czy gwałtownie, czy swobodnie, w jaki sposób hamuje, jak zachowuje się w zakrętach i jak dostosowuje prędkość i swoje zachowanie do warunków jazdy, czyli do pogody, do natężenia ruchu, do pory dnia. Tak, to są wszystkie czynniki, które wpływają na ryzyko, które wiąże się z danym kierowcą. Czarno na białym zatem widać, jak jeździmy, czy zgodnie z przepisami, czy nie przekraczamy prędkości. Te wszystkie dane, rozumiem, że są przesyłane do naszego ubezpieczyciela, tak? Ubezpieczyciele, w zależności od tego, jak bardzo są przygotowani do przyjmowania tego typu danych, mogą korzystać albo z surowych informacji, czyli właśnie tych wszystkich punktów, które gdzieś tam się pojawiły na trasie przejazdu klienta, ale mogą również uzyskać tylko i wyłącznie zagregowaną informację, tak zwany scoring, tak, wynik po prostu obliczeń mówiący, gdzie klient, dany kierowca plasuje się w całej grupie wszystkich kierowców. Swoistego rodzaju dobrych. Rankingu. Tak, dokładnie tak. I można domyślać się, że taki ubezpieczyciel powie: panie Strzyczkowski, widać, że porzucił pan hulasz czy tryb życia i stał się człowiekiem odpowiedzialnym również za kierownicą. Proponujemy niższą stawkę za OC. Tak to może zadziałać? Dokładnie o to chodzi tym klientom, którzy chcą skorzystać z telematyki, bo tak naprawdę jest to swego rodzaju gra między ubezpieczycielem a klientem. Ja jako klient jeżdżę bezpiecznie, w związku z tym mogę uzyskać z tego jakąś korzyść. Ubezpieczyciel, przyciągając bezpiecznych klientów, może też obniżyć swoje koszty, bo wypłata odszkodowań i świadczeń to jakby jest największa pozycja w budżecie każdego ubezpieczyciela. Mhm. Ale co więcej, panie redaktorze, ubezpieczyciel może panu powiedzieć: panie redaktorze, jeździ pan niebezpiecznie, bo robi pan to i to, w związku z tym sugerujemy, żeby pan stosował troszeczkę zrezygnował z samochodu. Nie, wręcz przeciwnie. To jest uczenie kierowców bezpiecznej jazdy. I myślę, że jakby na tym korzystają nie tylko ubezpieczyciele, nie tylko ich klienci, ale generalnie wszyscy użytkownicy ruchu. Przystąpienie do tego systemu jest dobrowolne, podkreślmy raz jeszcze, ale na rynku są już ubezpieczyciele, którzy system oferują. Czy różnice w składkach są znaczne, są duże? Bo jeśli minimalne, to może szkoda czasu i pieniędzy na montaż systemu w samochodzie. To myślę, że jakby każdy z nas ma inne odczucie, czy coś jest dużą zniżką, czy niewysoką, ale... No ale jest to powiedzmy 10%, 20%, 30%. Myślę, że dochodzi do 30% dla najlepiej jeżdżących kierowców. I to już jest niemało, tak? Przy rosnących cenach ubezpieczeń to... I tak powiem szczerze i nie, bo na przykład kolega Ernest ostatnio stwierdził, że gdyby do pracy jeździł zgodnie z przepisami, zachowując oczywiście i prędkość, i bezpiecznie jeżdżąc, to by codziennie przyjeżdżałby o 40 minut później. No, jeżeli taką obserwację, ma oczywiście do tego prawo. Czas to pieniądz, a to jest bardzo wymierne. Może być wymierne, natomiast myślę, że jego czas do pracy, dojazd do pracy i ten czas wynikają głównie z tego, że nie wszyscy zachowują się tak, jak powinni i tracimy płynność jazdy. Płynność jazdy jest rzeczą, która decyduje o tym, jak szybko dojeżdżamy do celu, jak bezpiecznie dojeżdżamy do celu. Mhm. No i pytanie, czy stawiać na szale własne bezpieczeństwo i ryzykować szaleńczą jazdę, czy też zachowywać się odpowiedzialnie na drodze? Co z tego może wyniknąć dla rynku? Bo z jednej strony pewnie będą tacy, którzy cieszyć się będą z tego, że oto mają składkę o 30%, jak pan powiada, nawet niższą, ale ubezpieczyciele odbiją sobie to na innych. Tak więc nie musi to wpłynąć na ograniczanie wysokości składek OC, na te galopujące podwyżki, które obserwujemy. Znaczy ja myślę, że jakby kluczowe z punktu widzenia klientów jest różnicowanie stawek, tak? Czyli jeżeli jestem bezpiecznym kierowcą i jeżdżę niedużo, a rzadko, poruszam się w terenie niezbyt gęsto zaludnionym, gdzie trudniej trafić na innego kierowcę, to dla takich ludzi telematyka jest idealnym rozwiązaniem, bo nie są karani za to, że mieszkają w powiecie czy mieście o wysokiej wypadkowości. Tak? Mają szansę, tego typu osoby mają szansę się wyróżnić spośród tłumu pozostałych klientów. Natomiast czy to może wpłynąć globalnie na poziom stawek? Oczywiście może. Bo celem telematyki jest dokładnie to, o czym mówimy, jest prewencja, jest zapobieganie wypadkom, jest mówienie kierowcom, jak jeździć bezpiecznie, żeby podać mniej wypadków. Jeżeli tych wypadków będzie mniej, to nie ma powodu do podwyżek cen, prawda? Tego nie wiem, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Zapraszam na ciąg dalszy przed godziną 13. Cezary Świerszczy jest moim gościem, firma Bakka. Firma, która opracowała rozwiązanie telematyczne, o którym rozmawiamy, dla ubezpieczycieli. Ciekaw jestem państwa oceny. Prawie kwadrans po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Niższe składki za monitoring, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci. Audycja za, a nawet przeciw. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses. And her boyfriend too. And it's a long day. Living in Reseda. There's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm Pan Sławomir piszący komentuje: ciągle patrzymy na Zachód, a dzisiaj pewnie też niemało będzie komentarzy do rozwiązań z Zachodu, a tymczasem od paru ładnych lat w Rosji. Tak, w Rosji takie rozwiązania funkcjonują. One poza tym mogą rozwiązać kwestie sporne. Na przykład w przypadku stłuczek. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Wojciechu, witam pana. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja mam taką refleksję na temat ubezpieczeń, bo firmy ubezpieczeniowe zrzucają w większości na klientów swoje wysokie koszty, natomiast ja spotkałem się na własnej skórze z taką sytuacją, w której no, zdecydowanie firma ubezpieczeniowa jest nie w porządku. Nie wiem, czym tak szybko postaram się powiedzieć. No, sytuacja była taka, że naprawa została wykonana, nie będę wymieniał ubezpieczyciela, z OC sprawcy. Ja jakby niezainteresowany, ale dostałem fakturę naprawczą, która opiewała mniej więcej czterokrotnie wyższą sumę niż to, co zostało wykonane. Częsty przypadek. Dzisiaj koleżanka opowiadała mi o sytuacji, kiedy to odszkodowanie w zasadzie stanowiło 1/3 wartości całego samochodu. Pan Robert napisał: niższe składki za dobrowolny zainstalowany monitoring w pojeździe jak najbardziej. Ja się jednak obawiam, pisze słuchacz, że to będzie oznaczało normalne stawki, a wyższe za brak monitoringu. Albo jeszcze gorzej, przymus posiadania takiego monitoringu. Pan Maciej. Panie Macieju, witam pana. Halo? Witam, panie Kubo, pozdrawiam. Panie Kubo, ja w tej chwili płacę za swój samochód do C 1000 zł przy maksymalnych zniżkach. Jeżeli ja mam za 300 zł poddać do weryfikacji ten swój sposób jazdy tam, gdzie jeżdżę i to sprzedawać, to mi się to po prostu nie opłaca. Gdyby to pan rezygnuje. 80%, a 200 miałbym zapłacić, wtedy bym się zastanawiał, za te 300 zł to mi się po prostu to nie opłaca. Pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Pan Paweł napisał: jestem zdecydowanie przeciw, postrzegam to jako kolejną ingerencję w naszą prywatność. Bez trudu wyobrażam sobie sytuację, w której dane o nas, naszym samochodzie, naszych zachowaniach, miejscach, w których bywamy, zostają wykradzione, trafiają w niepowołane, nieodpowiednie ręce. Panie Krystianie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja ten sam temat chciałem poruszyć, mianowicie co z ochroną danych osobowych, to jest po pierwsze, i co z... pytanie drugie, kiedy ubezpieczyciele wymuszą na nas posiadanie takiego monitoringu, bo pewnie jest to nieuchronne. Niższa składka za monitoring. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku, 22. Zapraszam na naszą stronę internetową. Tam dzisiejszy sondaż, jak zwykle. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Witam. Pierwszy raz udało mi się dodzwonić. Jestem bardzo zadowolony. Debiutantem. Tak jest, tak jest. Ja taką refleksję tylko mam, bo jak się nie mylę, to od wielu, wielu, wielu lat za bezszkodową jazdę są zniżki i tak dalej. Czyli jest to w jakiś sposób monitorowane, czy dany kierowca jest szkodowy, czy nie. Tak? I teraz drugi taki moje spostrzeżenie, bo... Tyle, że panie Krzysztofie, panie Krzysztofie, bezszkodowy, jak pan to nazywa, kierowca, może być również piratem drogowym, ale na przykład w życiu ma szczęście, nie ma wypadków, nie ma stłuczek, prawda? No oczywiście, ale patrzymy tutaj na to z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej. Jest to zwykły biznes, czyli jeżeli ja płacę składkę, firma nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, nie uczestniczę w wypadkach, nie jestem sprawcą tych wypadków, firma nie ma z tytułu mojej przynależności do programu ubezpieczeń, tak? Nie ma żadnych kosztów, więc o co chodzi? I drugie takie moje spostrzeżenie. Teścia mam, który nie ukrywam na szczęście już nie jeździ, tak? Ale póki jeździł, powiedzmy, że prawidłowo. Nie przekraczał prędkości, jeździł zachowawczo strasznie. No to dlaczego powiada pan, że na szczęście już nie jeździ? Bo dlaczego? Właśnie do tego dążę. Ale przez swoje czasami takie dziwne zachowanie był sprawcą wielu wypadków. Czyli ktoś, kto powiedzmy będzie od czasu do czasu, ja nie mówię szarżował, ale no powiedzmy, że leciutko naginął, czego nie pochwalam, bo sam staram się jeździć zgodnie z przepisami, nie zawsze to się udaje, przyznaję, ale ktoś, kto będzie pozornie jeździł zgodnie bezpiecznie z przepisami, będzie sprawcą tych wypadków, tak? I mimo, że jeden taki wypadek widziałem na własne oczy mojego teścia, gdzie ja się za głowę chwyciłem, bo no nie mogłem uwierzyć, że można było się tak zachować i oczywiście winna była kobieta, która coś z niego przyłożyła. Pozdrawiam pana, panie Krzysztofie, dziękuję za telefon. Marcin Broda, dziennik ubezpieczeniowy. Pierwsza rzecz, to nie jest monitoring. Ubezpieczyciela nie interesuje najczęściej, gdzie jeździmy, nie śledzi nas, nie zapisuje tych miejsc. Bardziej interesuje, jaka jest na przykład prędkość pojazdu w mieście, gdzie wiadomo, że jest ograniczenie do 50. Jeżeli ktoś w terenie miejskim jeździ setką, no to wiadomo, że to pewnie dobry klient i bezpieczny klient nie jest. Więc ubezpieczyciele nie zapisują konkretnych tras przejazdu, bardziej interesuje ich, jak na przykład wygląda hamowanie. Bo jeżeli jest ostre hamowanie, no to której z nich kolejne może się skończyć czasem nawet poważnym wypadkiem czy stłuczką. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, te oferty, które są na polskim rynku, w tej chwili są tylko i wyłącznie dobrowolne. Żaden ubezpieczyciel nie ma prawa zmusić nas do telematyki, bo tak to się w języku ubezpieczeniowym nazywa. Te oferty, które już są kierowane, są przyjmowane przez sporą grupę klientów. Najczęściej są to klienci młodzi albo tacy, którzy mieli szkodę wcześniej i którym po prostu ubezpieczyciele dziś proponują wysokie składki. Telematyka jest narzędziem czy sposobem na obniżenie tych składek. I tak, i nie, jak informuje słuchacz. Otóż pisze, jestem za. Niestety w naszych warunkach ceny takiego systemu nie są konkurencyjne. Otrzymałem ofertę od ubezpieczyciela, która była identyczna jak oferta za kontynuację ubezpieczenia bez tego monitoringu. Pan Maciej na antenie, witam pana. Halo? Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze, kłaniam się słuchaczom. Być może ja jestem zwolennikiem trochę spiskowej teorii ziejów, ale z mojego punktu widzenia wygląda to w ten sposób, że ja za własne pieniądze muszę założyć urządzenie, prawdopodobnie nie tanie, które będzie zbierało jakieś dane. Dostaję za to zniżkę, no niech 200 zł, zakładam, że to będzie 30% z tego mojego odsetku. I ktoś te dane zbiera, ktoś nimi administruje, więc myślę, że to w pewnym sensie jest to łakomy kąsek. Handluje na przykład. Na przykład. I to jest łakomy kąsek, ponieważ tych danych może być naprawdę cała masa o trasach przejazdu, o prędkości, o tym, jakie stacje benzynowe się wybiera, jakie restauracje. Wszystko, co dzieje się podczas drogi, a niektórzy sprawdzają, niektórzy naprawdę pół życia spędzają w samochodzie i to jest tak naprawdę sprzedawanie danych o ich życiu. Gdyby tak naprawdę ubezpieczycielowi zależało na tym, żeby te koszty obniżyć swojego prowadzenia działalności na podstawie zachowań kierowców, badania zachowań kierowców, to na przykład proponowaliby założenie w pojazdach urządzeń, które Unieruchamiają pojazd, jeżeli stwierdzą, że kierowca jest pod wpływem alkoholu. Kierowcy pod wpływem alkoholu też wywołują, powodują masę wypadków i też powodują wypłatę wielomilionowych odszkodowań. Są samochody, panie Macieju, gdzie taki system już funkcjonuje. Tymczasem podobno tak. Obawy ma pan Piotr piszący. Byłem za, ale ta inwigilacja mnie przeraziła. Już widzę, jak ubezpieczyciel odpowiada, że przekraczam na przykład 90 km na godzinę, permanentnie jeżdżę 100. Cóż, że na szerokiej, prostej, na pustej drodze. I za to będę płacił więcej? Jestem niebezpiecznym kierowcą? Toż to bzdura. Pan Aleksander, witam pana. Halo? Witam pana, witam państwa. Bardzo się cieszę, że taki temat mamy. Oczywiście, jeśli chodzi o monitoring, to jestem przeciw, bo Orwellowi się takie rzeczy inwigilacyjne nie śniły. Natomiast parę słów o tym, co się dzieje na drodze. A myślę, że te moje 300-400 kilometrów dziennie, codziennie pokonywane po polskich drogach upoważnia mnie do tego, żeby się wypowiedzieć w tej sprawie. Mm-hmm. Ja oczywiście zdaniem wielu pewnie jestem piratem drogowym, ale tak powiem panu, że prywatnie to mam 60% zniżek. Nie uczestniczę w kolizjach, w zdarzeniach, może mam szczęście, a może dlatego, że po prostu staram się widzieć wszystko. A przyczyną zdarzeń według mnie są dwie rzeczy. To jest, przepraszam za określenie, pierdołowatość i polskość. Pierdołowatość polega na tym, że mamy 10 chętnych, żeby wjechać na czerwonym świetle, a nie mamy żadnego chętnego, żeby jak człowiek spod tych świateł ruszyć. Niestety. Niestety bardzo wielu kierowców jest takich przyklejonych nosem do szyby, którzy nie widzą nic poza czubkiem tego własnego nosa. A polskość polega na tym, że mamy ruch prawostronny, a my jeździmy lewą stroną, albo lewym pasem, albo w najlepszym razie przy osi jezdni, a przepisy nakazują nam to, żebyśmy jechali przy prawej krawędzi jezdni i żebyśmy sobie nawzajem pomagali, żebyśmy widzieli innych uczestników ruchu i wszystko, czego potrzebujemy, żeby było bezpiecznie. Czego sobie i panu życzę. Bardzo dziękuję. Pan Konrad komentuje, firmy ubezpieczeniowe nie wprowadzą tego rozwiązania, jeśli nie będą mogły zarobić lub zaoszczędzić. Czy właściciel pojazdu, pyta słuchacz, który stoi prawie cały rok, dostanie 100% zniżki? Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? No, witam serdecznie. Witam pana. Pierwsza taka kwestia. Nie trzeba niczego montować, żadnych urządzeń, które będą drogie. Już mamy ten system. Już mamy w pewnym oprogramowaniu, które wychodzi na Androida. Za naszą zgodą mamy monitorowanie stylu jazdy. Mhm. Jest włączona chyba tam Hestia bodajże z tym oprogramowaniem, która nam za naszą zgodą wylicza zniżki. Kolejna kwestia, kto będzie premiowany? Czy będzie premiowany użytkownik tak jak ja, który jeździ 20 tysięcy kilometrów, nie pomyliłem się, 20 tysięcy kilometrów miesięcznie i od 6 lat nie ma żadnej zniżki? Czy będzie premiowany ten, który jeździ 4 kilometry dziennie i też stwarza pewne takie zagrożenie, można powiedzieć stwarza zagrożenie, ponieważ ma bardzo mało doświadczenia za kierownicą, ale mało jeździ, no to nikt mu tam krzywdy nie zrobi. I teraz jeszcze właśnie pytanie... Krótko, panie Marcinie. Tak, ostatnia kwestia dotyk niedoświadczonych kierowców. Mało jeżdżą i nieświadomie właśnie dużo powodują zagrożeń na drodze, ponieważ jeżdżąc 60 km na godzinę w trasie, ja staram się go wyprzedzić i czasem trafiam na taką sytuację, gdzie wyprzedzam w najmniej oczekiwanym miejscu, czyli na przykład na linii ciągłej. Ja sobie z tym poradzę, ale inni użytkownicy być może czasem takiego, nie. Pan Łukasz ma wątpliwości. Kolizję. Panie Marcinie, dziękuję. Zastanawia się, po co taka aplikacja? Przecież ubezpieczyciele mają już narzędzie w postaci naszej tak zwanej szkodowości. Kto powoduje więcej szkód? Wyższe składki. Co ma styl jazdy do tej szkodowości? Zastanawia się pan Łukasz. Ktoś na antenie? Halo? Dzień dobry. Panie Robercie, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. Panie redaktorze, no zawracanie głowy znowu. Tradycyjnie ktoś chce ktoś od nas wziąć, wyciągnąć pieniądze. Już wcześniej słuchacze mieli rację, wypowiadając się, że to jest tylko zbieranie danych i próba sprzedaży. A te wszystkie problemy, jakie się dzieją na drodze, to wystarczy porozmawiać z osobami, kierowcami zawodowymi, którzy jeżdżą tak zwanymi tirami, przepraszam za nie prawidłową nazwę, ale tylko ludzie taką nazwę znają. I tam wtedy widać, co robią ci z osobówek. Jedzą, piją, nie mówię, że alkohol, tak, ale spożywają, palą, rozmawiają przez telefon, piszą smsy, e-maile. Ja już nie mówię o innych rzeczach takich gorszących, bo to się też zdarza, więc potem są wypadki, potem są dziwne rzeczy. Nie ma sensu wprowadzać takich dodatkowych aplikacji, bo to nic nie pomoże. Jeżeli ktoś nie ma rozumu w głowie, to mu nic nie pomoże. I nie wiadomo choćby jaka była aplikacja, to zawsze będzie tak samo. Pan, pozdrawiam pana. Pan Leopold opisuje sytuację z Irlandii. Irlandii. Niedawno w Irlandii wprowadzono podobną akcję odłóż telefon podczas jazdy jako element usprawnienia bezpieczeństwa na drogach. Aplikacja sprawdza, czy podczas jazdy telefon jest nieruszany, odłożony ekranem w dół. Po przejechaniu odpowiedniej liczby kilometrów klient otrzymuje kawę na znanej sieci stacji benzynowej. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, krótko proszę. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem pozdrowić wszystkich. No, krótko chciałem zadać coś takiego, takie badania jak psychotechnika czy coś takiego. Można by było wprowadzić dla kierowców oczywiście dobrowolne, jeżeli ktoś by coś takiego miał i pozytywnie jakoś tam przeszedł te sprawdzenie odruchów, no to wtedy mogłaby być zniżka. Także to też jest w miarę jakiś tam sposób na rozwiązanie. Pan Marek, pozdrawiam. Pan Marek napisał: od maja mam podobną usługę u jednego z ubezpieczycieli. Korzystając z takiej aplikacji udało mi się miesięcznie zaoszczędzić złotówkę i 98 groszy, będąc według tu, uwaga, statystyk firmy, lepszym od 60% kierowców. Andrzej Markowski, psycholog ruchu drogowego. Zawsze będzie podejrzenie, słuszne zresztą, bo ci, którzy śledzą, zawsze mają taką potrzebę nieograniczania tej wiedzy wyłącznie dla siebie, tylko w różnych sytuacjach jej wykorzystywania. Te zyski z oszczędności na pewno nie są w stanie przełożyć się na straty, jakie wiążą się z poczuciem niezależności czy swobody. Ci wszyscy, którzy jeżdżą zgodnie z normami i przepisami, i tak nie zmienią swojego zachowania. Natomiast ci, którzy łamią normy, przepisy i zasady ruchu drogowego, nie dadzą się, tak sądzę, kupić na takie iluzoryczne zyski z obniżonej składki OC. Może to moja mała wiara, ale z moich doświadczeń wynika, że tak to wygląda. Proszę zwrócić uwagę, że inne tego typu działania, w których nie ma świadomego podejmowania decyzji, tylko jest ta decyzja moja wymuszona przez świadomość, że jestem przez kogoś śledzony, też spalają na panewkę. Mamy ograniczenie i mamy fotoradar. Zdecydowana większość kierowców, tych, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, jak widzi, że jest fotoradar, no to wtedy zwalnia. Natomiast natychmiast po przejechaniu większość z tych kierowców nadrabia, mocniej naciskając na pedał gazu. 12.31. Moim gościem jest pan Łukasz Zborelski, portal BRD24, portal zajmujący się bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dziś, jak pan wie, rozmawiamy o systemach monitorujących nasz styl jazdy, naszą jazdę. Tyle, że tak się zastanawiam, że ten system można przecież oszukać. Na przykład nie włączamy systemu na trasie do Gdańska, którą chcemy pokonać bardzo szybko i wiemy, że będziemy łamać przepisy. Można tak? Można tak, ale to tylko wtedy, kiedy będziemy opierali się na przykład na aplikacji działającej w telefonie, chociaż tu też operator będzie mógł sprawdzić, że lokalizacja, nagle pojawiliśmy się z tym samochodem gdzieś indziej, gdzie byliśmy ostatnio i to nie jest tak proste. Mhm. Natomiast te systemy, tu się trochę nie zgodzę z panem psychologiem Andrzejem Markowskim, te systemy, które montuje się na stałe w samochodach, to są czarne skrzynki, na które się ludzie zgadzają sami, dobrowolnie. Mhm. One się sprawdziły na zachodzie, to działa, tylko to musi być dopasowane do konkretnej grupy odbiorców i po co w ogóle to robimy. My robimy na zachodzie, robimy to po to. Dobrze wiemy, że największym problemem na drogach są młodzi kierowcy i ci kierowcy w Polsce też statystycznie powodują najwięcej wypadków, więc statystycznie płacą najwyższą składkę. I to jest sprawiedliwe rozwiązanie, że nie każdy młody kierowca po prostu wiekiem zaliczony do pewnej grupy, która jest groźna, musi tak dużo płacić. Ja nie chcę tego robić i zgadzam się na to, żeby ubezpieczyciel zamontował w moim samochodzie skrzynkę czarną. Ja jeżdżę dobrze, ta skrzynka rejestruje moją jazdę, mam dzięki temu niższą stawkę. Będą różne systemy, bo można oczywiście zamontować skrzynkę czy specjalne urządzenie, ale można też posłużyć się aplikacją i tutaj pole do popisu dla oszustów będzie spore, bo można na przykład posłużyć się aplikacją, którą komuś udostępniliśmy, prawda? Po pewnym czasie mamy historię idealnego kierowcy. Teoretycznie tak to jest i nie wiem, szczerze mówiąc, jak polski ubezpieczyciel, który pierwszy wszedł na rynek z tym, a właściwie działa już tak długo, poradził sobie z tym problemem. To oczywiście może być problematyczne, że jeśli możemy sobie przekazywać smartfon, nie wiem, z żoną i czasami ona jeździ, a czasami ja, to tego się nie da dobrze określić, natomiast są systemy lepsze. I na wejście ich na polski rynek tak naprawdę czekam, bo z czym mam do czynienia teraz, to jest nie do końca to, o czym się mówi. To jeszcze nie jest ten rynek. Czy upowszechnienie się takiego systemu może wpłynąć na ceny ubezpieczeń, na ceny OC? Oczywiście, że tak. No i tu wystarczy się do przykładu z Wielkiej Brytanii. No. Tam młodzi kierowcy, którzy jeżdżą dobrze i dają się zmierzyć telemetrią, przy czym ta telemetria mierzy tak naprawdę, czy oni agresywnie przyspieszają, agresywnie hamują, takie parametry samochodu, to można zakładać, że to nie jeździ tak bardzo dynamicznie, jeździ płynnie, ktoś, kto jeździ lepiej, jest bezpieczniejszy i ci ludzie płacą realnie mniejsze pieniądze, bo musimy pamiętać o tym, że te stawki ocen nam w kraju ostatnio bardzo mocno wzrosły. No właśnie o tym chciałem jeszcze z panem porozmawiać na koniec. No wcale nie jest powiedziane, że nie będą rosły dalej. Będą. Ponieważ eksperci, raczej będą. Eksperci twierdzą, że w tym roku znów o 30%. Najgorszy chyba był ubiegły rok. Z roku do roku, porównując do 2015, średnio stawki za OC wzrosły o 46%. Jak to powiedziałem, było bardzo dużo. Bardzo. Jak powiedziałem, szacunki na ten rok przewidują 30%. Czy nie dochodzimy do absurdu? Czy to jest możliwe, że mamy taki rynek, że szkody i wypłaty są tak poważne, że konieczne są składki na takim poziomie? Jeśli spojrzymy na dwa czynniki, po pierwsze, cały czas jako Polska jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę wypadków i ofiar wypadków na drogach. Mamy czwarte miejsce od końca. Nie możemy się dziwić, że składki nam rosną, skoro u nas w Europie ginie najwięcej ludzi. No, za nami jest tylko, zgoda, nie wiem, tylko, Łotwa. Tylko jaki efekt to przyniesie? Bo jest pewna granica określona w ekonomii, która reguluje rynek i w pewnym momencie być może więcej osób zdecyduje się na to, żeby nawet narażając się na kary, rezygnować chociażby z tej obowiązkowej składki OC. Pewnie jakiś pułap jest taki, natomiast tutaj już będzie działał nadzór, ale to wszystko prowadzi nas do tego też, że no bo po co są te składki OC? Z nich są wypłacane pieniądze tym, którzy zostali poszkodowani w wypadkach. Już teraz zresztą... na naprawy sprzętu. Już teraz i to zresztą... są też zadośćuczynienia z wielu lat. Już teraz zresztą... dobrze, to odnoszę się do tego pańskiego argumentu. To znaczy, że przez X lat firmy ubezpieczeniowe, znani altruiści oczywiście, prowadziły szeroko rozumiany interes niedochodowy, tak? I dlatego nie podwyższali składek. Nie tylko. Po pierwsze, była wojna cenowa. Twierdzili, że dopłacają do interesu. Dwie sprawy miały na to wpływ. Po pierwsze, rzeczywiście istniała wojna cenowa między ubezpieczycielami. Moim zdaniem powinien się tym zajmować KNF i sprawdzać, dlaczego tak doszło, że były zaniżane stawki. A po drugie, musimy wiedzieć, że dopiero w pewnym momencie, parę lat temu, weszły przepisy w Polsce, które umożliwiały ludziom uzyskanie zadośćuczynienia na przykład za śmierć bliskiej osoby w wypadku. No i ubezpieczyciele przez jakiś czas tych rzeczy nie płacili. My teraz płacimy, nie wiem, za śmierć tam ojca 10 lat temu. Cały czas można się o takie rzeczy ubiegać. I nagle się skumulowało to, że przez ileś lat ludzie w Polsce nie mogli dostawać takich zadośćuczynień, teraz je dostają. Się namnożyły dwie sprawy. No, myślę, że to chyba bardziej skomplikowane, ale przyznam, że wróciłem do kwietnia 2015 roku. Wówczas, jak pan pewnie doskonale pamięta, wprowadzono takie wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, które miały podnieść jakość likwidacji szkód. Zatem KNF zaapelował tak naprawdę do ubezpieczycieli o to, żeby uczciwie rozliczać szkody. A ubezpieczyciele stwierdzili, ale jak uczciwie, no to musi być drożej. Z jednej strony tak, z drugiej strony proszę popytać ludzi prowadzących kancelarii, które zajmują się odszkodowaniami, albo ludzi, którzy mieli wypadek i dostawali wyceny z przedstawicieli ubezpieczeniowych, no to wydaje mi się, że to nie do końca jednak zadziałało na rzetelność. Zwykle, często ludzie otrzymują propozycję wyceny taką, którą negują i potem dopiero otrzymują rzetelniejsze wyceny. Mhm. Więc tego podwyżki chyba nie do końca nie udało się tego załatwić, one nie wyregulowały tego, że ludzie nagle zaczęli otrzymywać rzetelne wypłaty. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Pan Łukasz Zboralski jest moim gościem, portal BRD24. 22 minuty pozostały do 13. Siedem trójek na początku 22. Polecam stronę internetową. Pani Małgorzata pisząca komentuje, ten kto liczy na obniżenie stawek ubezpieczenia w zamian za monitoring jazdy jest naiwny. Nie będzie obniżenia stawek za bezpieczną jazdę. Taki monitorowany kierowca zapłaci jak dotychczas. Za to zapłaci więcej ten, kto nie będzie jeździł bezpiecznie. Czy na przykład bez monitoringu, jak sądzę. Państwa pytanie sugeruje obniżenie tych stawek, a tak nie będzie, zdaniem słuchaczki. Nie oszukujmy się, kończy pani Małgorzata. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Romanie, witam pana. Halo? No kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Witam wszystkich. Ja myślę, panie redaktorze, że to, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na polskich drogach, to jest krok w dobrym kierunku, że ubezpieczyciele również włączają się w podniesienie bezpieczeństwa na polskich drogach. Niemniej jednak uważam, że większa rola tu jest państwa, które jakby to bezpieczeństwo odpuściło. Wszak mamy w krajach ościennych karanie kierowców i odbieranie praw jazdy, proszę pana, na przekroczenie niższych prędkości niż u nas 50 km w obszarze zabudowanym. To jest o 100% więcej. A ponieważ mam okazję jeździć po Polsce dość często i dużo i widzę, jak się zachowują kierowcy zarówno osobówek i samochodów ciężarowych. Jednokrotnie jadąc przepisową prędkością 90 km na godzinę, nie jestem w stanie dogonić ciężarówki, która jedzie przede mną kilometr. A teoretycznie powinno to być możliwe. Pan Jan napisał, jestem przeciw. Firmy nie szanują prywatności danych osobowych. Pan Andrzej na antenie, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć na temat ubezpieczeń i jestem bardzo zaskoczony, że firmy ubezpieczeniowe chcą wprowadzić takie rozwiązanie dla wszystkich kierowców, którzy będą ubezpieczali swoje pojazdy. Nie dla wszystkich, panie Andrzeju, dla tych, którzy się na to zgodzą i zdecydują. Którzy się zgodzą. Tak. No więc na pewno nie zgodzą się ci oszuści, na pewno nie zgodzą się ci, którzy mają bardzo dużo wypadków, dlatego że wiedzą, że oni i tak nie będą mieli niższej opłaty. Ja bym wprowadził zupełnie co innego. Firmy ubezpieczeniowe wiedzą, mają statystyki, ile kto ma wypadków, jakie były odszkodowania wypłacane, zrobić przymus dla tych, którzy właśnie powodują, że tych wypadków jest mnóstwo i którzy powodują, że firmy ubezpieczeniowe tracą pieniądze. Co z tego, że ja będę jadąc, ja jeżdżę 40 lat samochodem i nie bezwypadkowo, można powiedzieć, poza jednym zadrapaniem gdzieś samochodu i bardzo dawno. I co z tego, że ja będę jeździł prawidłowo, kiedy ci oszuści, którzy są, naciągają ubezpieczycieli i ci, którzy powodują mnóstwo wypadków, będą będą powodowali, że te firmy będą ponosiły straty. No, to... I wtedy ja będę miał również podniesioną składkę. Nie wierzcie w to, że nie będzie podniesiona składka, a wiem coś na ten temat, bo kiedyś pracowałem w firmie ubezpieczeniowej i znam cały ten mechanizm. Podobne wątpliwości ma piszący pan Michał. Troszkę to wszystko nielogiczne. Skoro wiem, że mam tendencję do brawurowej jazdy, to nie interesuje mnie żadna telematyka. I odwrotnie, skoro wiem, że jeżdżę zgodnie z przepisami, to również żaden monitoring nie ma sensu. No, chyba że firmy ubezpieczeniowe planują przymusowy montaż takiego urządzenia monitorującego. Pan Zbigniew, witam pana. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Wszystkich radiosłuchaczy. Ja chciałem powiedzieć trochę z innej strony, bo tu słyszę cały czas, że to wszystko wina kierowców i tak dalej. Ja dam taki prosty przykład. Ja jestem kierowcą zawodowym. W kwietniu miałem wypadek w Wielką Sobotę. Wypadek miałem, spowodował go pijany kierowca, który wyjechał prosto na mnie. Oczywiście kierowcę policja odwiozła do domu, bo nikomu się nic nie stało na drodze. Ale mówię o czym innym. Mówię o generowaniu kosztów. To nie kierowcy generują koszty. Firma ubezpieczeniowa do tej pory mi nie wypłaciła pieniędzy. Wie pan dlaczego? Nie mam pojęcia. Dlatego, że policja jeszcze nie sporządziła notatki i nikomu się nie chce zadzwonić ani przejechać na policję. No ja za nich takiej pracy nie będę wykonywał. Ja używałem samochodu zastępczego przez 4 miesiące, co koszt wynajęcia tego samochodu przekroczył koszt wartości mojego samochodu, który został rozbity. Słuchacz z Rybnika napisał, z mojego doświadczenia wynika, że aplikacja docenia kierowców pozwalających śledzić się na trasach z ograniczeniami prędkości. Natomiast przy śledzeniu na autostradzie, mimo jazdy z przepisową prędkością i płynnie, aplikacja obniża tak zwany profil kierowcy ze względu na fakt, że kierowca nie dał się śledzić jeżdżąc po mieście. Link 4 wymaga, aby kierowca był śledzony przez 200 km w miesiącu. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Grzegorz Zachodniopomorskie, pozdrawiam. Panie Jakubie, chodzi o to, żeby zmniejszyć ilość kolizji, wypadków i wypadków z ofiarami śmiertelnymi. jest bardzo prosty sposób. Połowa radiowozów w Polsce policyjnych powinna jeździć nieoznakowana. Gwarantuję panu, po roku czasu o połowę spadnie ilość wypadków. Co na to pan Paweł? Panie Pawle, halo? Panie Kubo, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Podkarpacie się kłania. Ja mam pytanie, ja oczywiście jestem przeciwny temu pomysłowi z tą inwigilizacją, z tym wszystkim, ale dlaczego dzwonię? Dzwonię z prośbą do pana, panie Kubo, żeby zapytał pan któregoś ze swoich gości, dlaczego nie można w Polsce czasowo wyrejestrować samochodu, który jest rozebrany w MAK, którego remontuję od 2 czy 3 lat, po co mi jest OC na taki samochód? Patrzymy się na Europę, na Zachód, i jeszcze tylko słowo. Tak. I dlaczego w Niemczech, w Danii, w Francji nie ma z tym problemu? Idę, rzucam tablicę, mówię, nie będę jeździł tyle i tyle. I przestaję płacić. Dlaczego w Polsce tego nie ma? Za komuny nie było demokracji i dało rady, teraz nie da. Pozdrawiam, kłaniam się. Pozdrawiam pana. Pan Michał napisał, jako pracownik firmy ubezpieczeniowej uważam, że uzasadnienie dla podwyżek znajdzie się zawsze. Trzeba tylko ułożyć odpowiednią teorię i ciąg przyczynowo-skutkowy. W dzisiejszej ankiecie głosuję jednak za. Uważam, że jako narzędzie można wprowadzić telematykę. Nie wiem tylko, jaki będzie sens. Patrząc jednak na rynek, uważam, że jest to puder na pryszcz. Pan Jan. Panie Janie, witam. Halo? Może pan Jan za chwilę, tymczasem Piotr Bielak, Akademia Bezpiecznej Jazdy. Każdy pomysł monitoringu kierowców jest dobrym pomysłem, no bo jeżeli mamy jeździć przepisowo, ekonomicznie, no to trzeba w jakiś sposób monitorować to. My mamy niestety problem z automonitoringiem, bo w takich cywilizowanych krajach motoryzacyjnie wszystko polega na tym, że ludzie są kulturalnie wychowani i ten automonitoring działa. U nas nie działa, więc trzeba, szczególnie jeżeli chodzi o osoby, które pracują w samochodach i jeżdżą nie swoimi samochodami, to trzeba w jakiś sposób ich monitorować. I systemy, które są obecnie na rynku, pozwalają naprawdę monitorować to bardzo skrupulatnie. Ale powstaje jeden problem nadrzędny, bo system to system, ale jeszcze musi być ktoś, kto używa tego systemu. System sam nie będzie tego robił, tylko musi być ktoś, kto wprowadzi odpowiednie motywacyjne narzędzia w firmie, jakieś nagrodowe. Kto jeździ bezpiecznie, to no, samo bezpieczeństwo jest już nagrodą. Natomiast trzeba stworzyć dookoła tego pewne systemy, które dodatkowo zmuszą kierowców do myślenia. Pan Robert napisał, to nie ma wiele wspólnego z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo to tylko pretekst, to jest wyścig po nasze dane. Dane, które można analizować, agregować, potem monetyzować, sprzedając temu, kto da więcej. I nie ma co dawać wiary stwierdzeniom o statystycznym charakterze zbieranych danych. Krótko pan Jan, panie Janie, witam, halo? Witam. Ja mam trochę inne podejście. Oczywiście jestem przeciwny tym wszystkim zmianom. Firmy ubezpieczeniowe, one chcą po prostu zarobić i tyle. I każda zmiana wiąże się z podwyższeniem. Ja jestem zwolennikiem likwidacji w ogóle przymusu ubezpieczeń. Po prostu niech każdy ubezpieczy się od skutków wypadku dobrowolnie. Czyli jeżeli ktoś uszkodzi mój samochód, ubezpieczalnia wypłaca mi odszkodowanie, jeżeli jestem ubezpieczony. I dochodzi od sprawcy zwrotu tych kosztów. Pan Witold komentuje, że mądrze zastosowana telematyka to same korzyści. Te najlepsze na rynku systemy dla ubezpieczycieli pozwalają na pełną rekonstrukcję wypadku, a więc weryfikację szkody. Pan Bartosz, panie Bartoszu? Witam, panie Kubo. Witam pana. Moim zdaniem zbieranie tego typu danych to tylko cząstkowa sprawa. Mamy dotychczas w firmach ubezpieczeniowych bezszkodową jazdę, to już wiemy. Można też pozyskać jakieś dane z policji, fotoradarów i tak dalej, ale ja widzę jeszcze inne problemy. Sam dość dużo podróżuję służbowo i prywatnie. Używam 3 samochodów. Używam służbowego, prywatnego i samochodu żony. Jak to teraz połączyć? Bardzo trudne. Jeszcze inna sprawa. Kto pierwszy niech rzuci kamień, kto jeździ 50 w mieście? Myślę, że są tacy, którzy jeżdżą, ale w większości niestety przekraczamy o 10-15 i to jest taki standard. Pan Andrzej napisał, jestem agentem ubezpieczeniowym. Firmy ubezpieczeniowe ciągle płaczą, że są nierentowne. Często jest tak, że wypłata odszkodowania to jest droga przez mękę, a składkę inkasują z uśmiechem. Na przykładzie składek obowiązkowego OC mogę stwierdzić, że składki wzrosły niemal 100%. Pan Józef, krótko proszę, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubu. Dzień dobry, panu. Ja powiem krótko, powinniśmy jeździć ostrożnie i przede wszystkim na światłach i będzie dobrze. No cóż, to rzeczywiście ciekawa konkluzja i rada na koniec. Krzysztof Kosiński, Link 4, posłuchajmy. Link 4 przygotowało dla swoich klientów specjalną ofertę, w ramach której każdy, kto zdecyduje się na korzystanie z aplikacji Navi Expert, w której jest moduł 4, będzie otrzymywał nawet 30% wartości zapłaconej składki w formie nagrody, w formie zwrotu za to, że jeździ bezpiecznie. Oferta jest czymś zupełnie nowym na polskim rynku. Zdecydowaliśmy się na taki ruch, ponieważ rozwiązania telematyczne z powodzeniem funkcjonują na świecie, szczególnie tutaj w krajach Europy Zachodniej. Wyniki są w tym momencie dość obiecujące. Mam duże zainteresowanie. Klienci chętnie korzystają z tej oferty. Wydaliśmy już kilkadziesiąt tysięcy takich kodów, w ramach których klient jeździ z nawigacją i przekazuje nam informacje o swoim stylu jazdy. Klienci bardzo chętnie korzystają z tej promocji, wybierają ofertę, w ramach której mogą otrzymać nagrodę. Mamy nadzieję, że pomysł się przyjmie na polskim rynku, że wśród klientów nadal będzie tak duże zainteresowanie. W przyszłym roku, ponieważ tutaj wypłata nagrody jest na koniec roku polisowego, będziemy dokonywali już pierwszych wypłat nagród dla tych najlepszych kierowców. 9 minut po 13:00 ponownie na antenie pan Cezary Świerszcz, firma Bakka, i ponownie pan Łukasz Zboralski, portal BRD24. Witam panów. Dzień dobry. Słyszymy się. Sądząc po dzisiejszym sondażu, to obawiam się, że system tak szybko się nie upowszechni, albo trzeba będzie przekonać przynajmniej słuchaczy trójki. Niższa składka za monitoring, 31% internautów trójkowych na tak, 69% na nie. Pan Cezary Świerszcz, mam wrażenie, że Polacy słuchający trójki coraz gorzej znoszą po prostu szeroko rozumianą inwigilację. Ciągle taki rozbudowywany system nakazowy i zakazowy. Może zatem nie przyjmą, jak widać, tego systemu z entuzjazmem, zwłaszcza, że co z tego, niektórzy argumentują, że będę miał nieco niższą składkę, skoro wszędzie będę godzinę później. Panie redaktorze, ja myślę, że 30% osób, które są skłonne skorzystać z telematyki, to jest rewelacyjny wynik. To znaczy, że polski rynek ma ogromny potencjał, bo 30% to jest, gdyby był taki ubezpieczyciel dostarczający telematykę i wszyscy ci klienci się na niego zdecydowali, to byłby wtedy drugim ubezpieczycielem w Polsce. Genialny wynik to jest ta grupa klientów, o którą ubezpieczyciele na pewno będą starali się walczyć, przekonując ich korzyściami, tak? I teraz płynna jazda, bezpieczeństwo drogowe, zniżki na składce, plus możliwość dobudowywania szeregu dodatkowych usług, które klient może otrzymać dzięki temu. Myślę, że to jest przyszłość i ja na to patrzę jako rewelacyjny wynik, bo na rynku, na którym telematyka jest najbardziej popularna, czyli we Włoszech, w tej chwili 17% klientów jeździ z monitoringiem. A u nas, jeżeli byłoby 30, no to jesteśmy liderem światowym. Pan Łukasz Zboralski, pan Cezary Świerszcz wspomniał o rynku włoskim. Tam zdaje się, składki są bardzo, bardzo wysokie, prawda? Też, dlatego ja nie widzę powodu, żeby to ludziom wymuszać na siłę, przecież ta telematyka jest dobrowolna. A proszę bardzo, chcesz płacić bardzo dużo, no to nie zakładaj sobie niczego w aucie i nie musisz udowadniać, że jesteś właściwie. My cały czas, jak słyszę, jak czytelnicy tak argumentują, to mylimy pewne pojęcia. Co z tego, że dojedziesz godzinę później? No, jeśli ktoś tak mówi, to znaczy, że otwarcie przyznaje się do łamania przepisów. Ja takiego człowieka na drodze nie chcę, ja nie chcę, żeby uderzył mój samochód albo rozjechał moje dziecko. Tak, chcę, żeby płacił bardzo wysokie składki, jeśli nie chcę dać się podłączyć do telematyki i udowodnić, że robi to właściwie. Jaki my mamy wciąż mentalny problem, żeby zrozumieć, że społecznie odpowiedzialna postawa to jest taka, kiedy ja stosuję się do prawa, które wspólnie sobie w kraju ustaliliśmy. A rozumiem, nie mogę zatem tego pojąć, dlaczego nie możemy tego przełamać. A rozumiem zatem, że wedle pana można przyjąć, że samochody z telematyką są taką korzyścią dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Oczywiście presja na to, żeby jechać bezpieczniej i da się to zauważyć też w statystykach, powoduje to, że na drogach jest bezpieczniej, mniej ludzi zostaje rannych, mniej ludzi ginie, mniej płacimy za naprawę samochodów. Wręcz optuję za systemem, który jest w Stanach Zjednoczonych. Tam nie ma żadnej łaski. Ubezpieczyciele mają dostęp do wiedzy o punktach karnych czy mandatach za konkretne wykroczenia, nie za wszystkie, na przykład za prędkość, nie tylko już spowodowanie wypadku, tylko samo to, że ktoś jest agresywny na drodze i dostaje mandaty za prędkość, pozwala ubezpieczycielom szacować dla niego składkę. Niech pan pójdzie w Stanach i powie, że ma trzy mandaty za prędkość i zechce niską składkę. Nie, proszę nie pana, ma takiej możliwości. Idzie, pan musi płacić wysoko. Aha, tyle, żeby słuchacze wskazują by dziś piszący, że ten system ubezpieczeń komunikacyjnych w ogóle w Polsce jest niesprawiedliwy, jeśli by oceniamy tylko i wyłącznie tak zwaną szkodowość, bo można być piratem na przykład drogowym, zbierać punkty, stwarzać zagrożenie na drodze, ale mieć po prostu szczęście, nie mieć stłuczek, nie mieć wypadków, jednocześnie płacić za ubezpieczenie tyle samo, no co taka poczciwina jeżdżąca zawsze zgodnie z przepisami, prawda? Tak, uważam, to jest dla mnie amerykański system, który szacuje przede wszystkim mandaty też, ale i sytuację rodzinną, bo oni biorą pod uwagę drugi procent zatrzymania składki w Stanach, to jest to, czy ma się żonę, czy ma się męża, czy ma się dzieci, bo wtedy się jeździ bardziej odpowiedzialnie. A więc szacowanie ryzyka tylko kiedy już doszło do wypadku, to nam nie tak bardzo zabezpiecza to, co dzieje się na drogach, jak szacowanie też ryzyka na podstawie tego, bo przecież składka to jest szacowanie ryzyka. Dlaczego my w niej nie uwzględniamy tego, co jest najbardziej istotne, czyli to, co już zostało udokumentowane chociażby przez policję? Czy ktoś popełnił jakiś rodzaj wykroczeń? Cóż z tego, że on miał przez 3 lata szczęście, jak w 4 roku rozjedzie pieszego na pasach? Łukasz Zboralski, portal BRD24, wcześniej pan Cezary Świerszcz, firma Bakka. Dziękuję panom za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, usłyszymy się jutro w południe, obecność obowiązkowa. Autopromocja. Przed nami ostatnia prosta eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Biało-czerwoni mają wielką szansę na awans. A państwo mają szansę wygrać reprezentacyjne nagrody w naszym konkursie. Dziś w audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! O, kulturystko! Nadstaw ucha i nocą mięśni swych posłuchaj, jak tęsknie łkają gdzieś pod kocem. Daj nam warzywa, daj owoce! Po na ryneczku Lidla dostawy są codziennie. A już teraz super okazje. Polskie ziemniaki mączyste, aż 40% taniej, 2,99 za 2,5 kg. A polskie gruszki konferencja ze świeżych zbiorów, 3,69 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. Jeszcze raz. Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 800 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem kawa mielona Chibo Family ma kosztować 8,99 za 500 gramów, a czteropak dwulitrowej Pepsi tylko 9,99. Oferta ważna do 9 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Prosimy o uwagę, zwłaszcza studentów.